جنتی لوگ ہیں کون، جنت والوں کی صفات کیا ہے، کیا صفت آدمی کے اندر ہو تو وہ جنتی بنتا ہے. ہر ایک مسلمان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کو جنت میں لے جائے، ہر ایک مسلمان. لیکن جنتی بننے کے لیے ضروری ہے کہ جنت والوں کے اعمال آدمی اختیار کرے، اور وہ قرآن نے ہم کو بتایا جو اعمال ہم کو جنت میں لے جانے والے ہیں وہ بھی بتائے، اور جو اعمال جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں اس کی بھی تشریح کر دی اللہ تعالیٰ نے، یہ اعمال جنت والے ہیں، یہ اعمال جہنم. ہدیناہم النجدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی رشد کو بھی اور گمراہی کو بھی. یہ سورہ ہود تو عجیب سورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال سفید ہوئے، کچھ کچھ بال. تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ شکتا، آپ بوڑھے ہو گئے، اب بڑھاپے کے آثار آپ پر ظاہر ہونے لگے. تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا شیبتنی سورت ہود، شیبتنی سورت ہود، مجھے سورہ ہود نے بڑا بنا دیا. تو لوگ صحابہ کرام سوچنے لگے کہ سورہ ہود میں کیا بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت پہ اتنا اثر ہوا ہے. آدمی پر جب غم سوار ہوتا ہے، کسی قسم کا فکر سوار ہوتا ہے، تو پھر اس کی طبیعت پر بڑھاپا جلدی غالب آ جاتا ہے، پریشانی دکھ فکریں لائق ہوتی ہے، تو آدمی بڑا ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا، مجھے سورہ ہود نے بڑھا بنا دیا. لوگوں نے تلاش کیا کہ سورہ ہود میں ایسی کون سی آیت ہے، تو اس میں چھوٹی سی آیت، چھوٹی سی آیت اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی فاستقم کما امرت، اے نبی ڈٹے رہو، جمے رہو اس احکام پر جو جس کا تم کو حکم کیا گیا. جم جانا کسی معاملے میں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، استقامت. استقامت جو ہے وہ آسان، رمضان شریف آتا ہے تو جوش میں جوش میں ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ تلاوت بھی زیادہ کر لیتے ہیں، کبھی تہجد بھی تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں، کوئی انفاق فی سبیل اللہ بھی ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں. لیکن انکار خیر پر جمع رہنا کہ پورے سال اسی طرح ہم مسجدوں میں جلدی آنے والے بن جائیں، پورے سال ہم تلاوت کرنے والے بنے، پورے سال ہم ذکر کرنے والے بنے، یہ ذرا مشکل کام ہے، ادھر ادھر ہو جاتے لوگ. اور شریعت میں استقامت مطلوب ہے. استقامت، استقامت کہتے ہیں کسی ایک عمل پر مضبوطی کے ساتھ جمنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج صلی اللہ علیہ وسلم فاستقم کما امرت، اے رسول، اے میرے پیغمبر، تم جمے رہو ان کاموں پر جس کا تمہیں حکم کیا گیا ہے. تم اپنے ان مقصد سے، اپنے طریقے زندگی سے ذرا بھی ادھر ادھر مت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تشویش رہتی تھی کہ اللہ کے منشا کے خلاف ہماری زندگی میں کوئی موڑ نہ آئے. ہم لوگ تو الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی جوش میں آ جاتے ہیں تو جلدی چپ سے اٹھ جاتے ہیں، کبھی کبھی پھر نماز بھی قضا ہو جاتی ہے. خیر، یہ تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ سورہ ہود ہے جس کی ایک آیت میں نے تلاوت کی. مجھے یہ فاستقم کما امرت پر بات نہیں کرنی، میں تو اصحاب جنت کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم، اخبتوا ربهم، اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون. وہ لوگ جو کہ ایمان لے آئے، سب سے پہلا مرحلہ ان الذین آمنوا، بے شک تحقیق کے وہ لوگ جو کہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے نیک کام زندگی میں کرتا شروع کیا، وعملوا الصالحات، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہونے لگے، جھکنے لگے، جو جھکے اپنے رب کی طرف، یا عاجزی کی اپنے رب کے ساتھ، یا خشوع پیدا کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ، اخبتوا اے تخشعوا. پہلی شرط ہے ان الذین آمنوا، پہلی شرط ایمان. ہم لوگ ایمان کو ابھی تک ٹھیک سمجھتے نہیں. ایمان کا مطلب اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم اپنا خالق مانیں، اللہ رب العزت کو ہم اپنا مالک مانیں، اللہ رب العزت کو ہم ایسا مانیں کہ انہی کے ہاتھ میں سارے کاموں کا دار و مدار ہے، جس کو چاہتے ہیں بیمار کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں شفا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں رزق عطا فرماتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں رزق کم کھینچ لیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو عزت بخشتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں نیچے گرا دیتے ہیں. یہ اللہ سب ساری دنیا میں جتنے بھی پھیر پھار تصرفات، تصرفات عربی کا لفظ ہے اس لیے میں نے ترجمہ کر دیا پھیر پھار، جتنے پھیر پھار الٹ پلٹ دنیا میں ہو رہے ہیں وہ سب کا مرجع اللہ رب العزت کی ذات. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دوستو، یہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں، زمین پر نہیں ہوتے. اللہ جب چاہتے ہیں بارش نازل فرماتے ہیں، اور اللہ جب چاہتے ہیں بارش بالکل نہیں ہوتی. سمجھیں، یہ ایمان کے تقاضے ہیں. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو ہر چیز کا مالک مانیں، ہر چیز پر قادر مانیں. اب مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ ذرا سی بیماری ہوئی اور کچھ طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو کبھی اس کے پاس چلے گئے، کبھی اس کے پاس چلے گئے. یہاں تک کمزور مسلمان ہیں کہ ہندوؤں کے پاس بوا لوگ ہوتے ہیں، بوا انہی کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ کچھ گندا عمل کرتے ہیں. ارے تم مسلمان ہو، مسلمان ہو کر تم اس طرح جاتے ہو دوسروں کے پاس. کتنی عورتوں کو ہم نے دیکھا اجمیر شریف میں اور دوسرے مزارات پر، یہ احمدآباد میں پیر محمد شاہ کے لائے مزار ہے، میں تو اکثر جاتا ہوں بزرگوں کے مزار پر دیکھتا ہوں. ابھی ہم اجمیر گئے تھے 2 مہینے پہلے. او ہو، کیا عورتیں اور کیا مرد، عجیب عجیب قسم کا تماشا مانگ رہے ہیں. بغداد گئے ہم تو مصری عورتیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب گھوم رہی تھیں، اور ان کے ہاتھ میں کچھ پرچے تھے. تو میں بھی دعا کے لیے گیا تھا، میں نے دیکھا کہ یہ عورتیں جالی میں سے کچھ پرچیاں ڈال رہی ہے، پرچے لکھی تھی ڈال. تو جب وہ عورتیں ادھر چلی گئی تو میں جالی کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے انگلی ڈال کر ایک پرچی نکالی، ایک پرچی میں نے نکالی، اور میں نے پڑھی، عربی میں لکھی ہوئی تھی. تو اس میں انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی سے کچھ اپنی مرادیں مانگی تھی. عام طور پر کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، عبد القادر جیلانی کچھ اللہ کے لیے ہم کو دے دو. اس میں کچھ اولاد مانگی تھی اس عورت نے، اوپر سے میں. اولاد کس سے مانگنے کی ہوتی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہوتی ہے بھائی. پریشانی کا علاج اللہ تعالیٰ کے پاس. ربنا اکشف عنا العذاب انا موقنون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ عذاب ہم سے دور فرما دے، ہم آپ پر ایمان لانے والے لوگوں میں سے ہیں. تو اللہ سے مانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی کوئی پریشانی پیش آئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانے شروع کیے. بدر کے میدان میں ایسا معاملہ سخت تھا کہ 1000 کا لشکر تھا مکہ والوں کا، اور یہ بیچارے صحابہ وہ تو لڑنے کے لیے نکلے بھی نہیں تھے، وہ تو قافلہ روکنے کے لیے تھے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینۃ المنورۃ یرید عیر قریش، بخاری کی روایت میں لفظ ہے یرید عیر قریش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قافلے کو روکنا چاہتے تھے جو ابو سفیان لے کر آئے تھے، لڑائی کے لیے نکلے، لیکن قافلہ نکل گیا. ابو سفیان بہت دانشمند ہوشیار آدمی تھا نا، تو اس نے دو آدمی کو جلدی سے پہلے بھیجا کہ دیکھو ہم جس راستے پر جا رہے ہیں کہیں مدینہ کے کوئی لوگ تو ہماری فکر میں نہیں ہے پکڑنے کے لیے. دو تیز اونٹنی والوں کو انہوں نے بھیجا، وہ آئے بدر کے کنویں پاس، انہوں نے دیکھا تو اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھی. اونٹ کی مینگنیاں جانتے ہو، لیڈی ہوں گجراتی میں، لیڈ. تو وہ بڑے ہوشیار ہوتے تھے عرب زمانے، انہوں نے اس کو لے کر ایسا توڑا، اس میں مدینہ کی کھجور کی گٹلیوں کے اثرات تھے. فوراً واپس گئے اور ابو سفیان سے کہا کہ مدینہ کے کوئی لوگ آئے ہیں ادھر، یقیناً وہ ہماری تلاش میں ہیں. اتنی بات لیڈ کو دیکھ کر، تو ابو سفیان نے راستہ بدل دیا، بہت ہوشیار آدمی تھا، اور دریا کے کنارے والا جو راستہ ہے اس سے اپنے قافلے کو لے گئے. اور ساتھ ساتھ یہ کیا کہ اس نے ایک آدمی کو کپڑے وپڑے پھاڑ کر بھیجا مکہ معظمہ بہت تیز اونٹنی پر، اور مکہ والوں سے کہا کہ جلدی سے ہماری مدد کرو ورنہ تمہارا سارا مال ختم ہو جائے گا. اس قافلے میں مکہ معظمہ کے ہر گھر والے کی تجارت کا مال تھا، بہت بڑا قافلہ لے کر گئے تھے وہ شام میں سیریا. اگر ہم یہ قافلہ لٹ گیا تو یاد رکھنا ہم لوگ لٹ جائیں گے. تو ابو جہل نے وہاں اعلان کر دیا کہ بھائی مقابلے کے لیے ہمیں چلنا ہے. ابو جہل تھا، عتبا تھا، شیبہ تھا، امیہ بن خلف، بڑے بڑے سنادید قریش، اور اس نے سب کو زبردستی کہا کہ سب کو نکلنا پڑے گا، ہمارے قافلے کا مسئلہ ہے. تو وہ لوگ ہتھیاروں کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ، گانے والی عورتوں کو لے کر جو ایسے اشعار پڑتی تھی جو نوجوانوں کو برنگیختہ کرتی تھی کہ تم اگر بہادر ہو تو لو، وہ ساری تیاری کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لڑائی کے لیے نکلے نہیں تھے، لیکن جب آپ کو پتا چلا کہ ابو جہل ایک بہت بڑا لشکر لے کر آیا تو مشورہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشورہ فرمایا کرتے تھے. مہاجرین میں سے کھڑے ہوئے ایک صاحب، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جو کام کا حکم دیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں. تو آپ خاموش ہوئے. دو بار آپ نے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، واپس لوٹ جانا چاہیے یا ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. ان کے پاس نہ تلواریں ہیں نہ کچھ ہے، نہ کھانے کا سامان ہے. پھر ایک مہاجر کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے یہ کہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ خاموش ہوئے اور تیسری مرتبہ سوال کو دہرایا. جب تیسری مرتبہ سوال کیا تو انصار جو مدینہ منورہ کے تھے وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں. یہ مہاجرین تو تیار ہیں، یہ تو مکہ سے اپنا وطن چھوڑ کر آئے ہیں، ان کا تو سب لوٹا لوٹ گیا ہوا، اس لیے تو تیار ہیں. آپ ہمارے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ مدینہ والوں کا کیا ارادہ ہے، اس موقع پر یہ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ اس لیے کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو معاہدہ ہوا تھا مدینہ منورہ جانے کے بعد، اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم لوگ سب مل کر اس کا دفاع اور ڈیفنس کریں گے. اس میں یہ پوائنٹ تھا، یہ معاملہ مدینہ پر حملہ کرنے والوں کا نہیں تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ بھائی دیکھو اس میں یہ بات نہیں ہے، اب تمہاری کیا رائے. تو صحابہ تھے بھائی، اللہ اکبر. انصاری صحابہ میں سے کھڑے ہوئے حضرت سعد بن عبادہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں ایسا احساس ہو رہا ہے کہ آپ ہمارے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے. تو انہوں نے بڑی زوردار الفاظ میں یوں کہا، لو امرتنا ان نخوض فی هذا البحر لخضنا، اے اللہ کے رسول ہم نے تو آپ کے ہاتھ پر خوشی اور غمی دونوں حالت کے سلسلے میں بیعت کی، ہم نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ بیعت دیا ہے، يا رسول الله انا بايعناك منشطا ومكرها, ہم نے خوشی کی حالت میں بھی آپ کا ساتھ دینے کا اور تکلیف کی حالت میں, دونوں کے سلسلے میں ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا ہے. اگر آپ ہم کو یہ آرڈر کریں گے سمندر کے اندر اپنے گھوڑے ڈال دو تو ہم ڈال دیں گے. سمندر میں گھوڑے ڈالنا آسان ہے, آپ فرما دیجئے بس ہم تیار ہیں. لو امرتنا ان نخوض فی ھذا البحر لخضنا, اللہ اکبر, کیسا جذبہ اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا. جانتے ہیں کہ موت سامنے ہے پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا کہ یہ مدینہ والے بھی متفق ہیں, مکہ والے بھی متفق ہیں, مہاجرین بھی تیار ہیں یہ مقابلے کے لیے اور انصار بھی تیار ہیں. ہو گئے بات. اب آپ نے ایک تمبو لگایا, خیمہ, جس کو عربی میں عریش کہتے ہیں, عربی میں عریش. اب تو وہاں بہت سعودی گورنمنٹ نے بہترین مسجد بنا دی اس جگہ پر جہاں آپ نے خیمہ لگایا تھا بدر کے میدان میں, وہاں بڑی خوبصورت مسجد بن گئی ہے اور وہاں ایک نشان بھی ہے مسجد میں ایسا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا. بڑی طبیعت لگتی ہے اس مسجد میں جب میں داخل ہوا, مجھے تو پورا وہ منظر سامنے آیا جو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ بھائی یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تمبو لگا کر اللہ کے سامنے دو رکعت نماز پڑھی, دو رکعت نماز پڑھ کر پھر جو دعا مانگنی شروع کی, اللہ سے مانگنا شروع کیا, اے اللہ میں ایک مختصر سی جماعت کو لے کر اس میدان میں آیا ہوں, اگر یہ اس وقت میں ہلاک ہو جائے گی تو اس سرزمین میں پھر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. اتنی عاجزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اتنی گرگراہٹ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بجائے ہاتھ کیوں کیے, ہاتھ کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے اللہ کے رسول کے ہاتھ ایسے اونچے ہو گئے یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی, یا ہے روایتوں میں, حتی یرا بیاض ابطیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی. اور ابو بکر صدیق خیمے کے دروازے پر کھڑے تھے, بے قرار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساجزانہ دازی, بس بس یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی کے موقع پر جبکہ 1000 کا لشکر تھا, یہ 313 تھے, ان کے پاس ساز و سامان تھا, تلواریں تھیں, نیزے تھے, ان کے پاس کچھ نہیں تھے, ان کے پاس گھوڑے تھے, ان کے پاس نہیں تھے, وہ بکریاں لے کر آئے تھے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ایسے حالت میں مقابلہ ہو رہا ہے مکہ والوں کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ نے کہاں رجوع کیا, اللہ کے رسول نے, اللہ تعالیٰ کی طرف. یہ ہے ایمان کا مرد, کہ جب کوئی پریشانی مسلمان کو پیش آئے تو وہ سب سے پہلے ایک ہی کام کرتا ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. آج ہم کسی مزار پر چلے جائیں, آپ روڑکی چلے جائیں, نظام الدین چلے جائیں, دلی میں خواجہ نظام الدین کی طرح جائیں, جہاں نظام الدین ایک تو مرکز ہے تبلیغی, اس کے پاس ہی نظام الدین رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے. تو میں جب نظام الدین جاتا ہوں مرکز پر تو وہاں مزار پر بھی جاتا ہوں, تو وہ سب پھول وول لے کر بیٹھے رہتے ہیں باوار اور کچھ معلوم نہیں, بھائی لے جاؤ حضرت کے مزار پہ چلانے کے لیے, تو ہم خاموشی سے گزر جاتے ہیں چپکے سے, تو وہ پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہاں وہ ہے وہ, ایک بیٹھا ہوتے تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ تو وہ ہے سمجھ گئے, لیکن ہم کچھ بولتے نہیں, خاموشی سے گئے, ہم نے کچھ پڑھا اور دعا مانگی واپس آ گئے, بس اتنا ہی حکم ہے. جب کسی اللہ والے کی قبر پہ جاؤ تو آپ کچھ پڑھو, سورہ فاتحہ پڑھو, قرآن اللہ 3 مرتبہ پڑھو, یا جو کچھ آپ کو قرآن شریف یاد ہے, اور پھر دعا مانگو اپنے لیے بھی, ان اللہ تعالیٰ سے یہ کہو اے اللہ یہ تیرے مقبول بندے ہیں, ان کی اعمال اور ان کی چیزیں تجھے پسند ہیں, تو اس کے تو فعل میں اللہ تو ہماری مدد فرما. مانگنا کسے ہیں, اللہ ان سے نہیں مانگ رہے, وہ جو سوئے ہوئے ان سے نہیں مانگ رہے. اب غلط ہی یہاں کر رہے ہیں مسلمان, کیسا ہے تو قبر سے مانگتے ہیں. ارے بھائی مانگنا کس سے ہے, اللہ, ایمان یہ ہے سر میں, ہمارے ایمان میں کھوٹ یہاں ہے, کوئی بیمار ذرا سا بھی ہو جاتا ہے تو چل جاؤ فلاں لے جاؤ. وہ مول صاحب کے پاس لے گئے, انہوں نے دیکھا ذرا ادھر ادھر جاپٹ لا کے گیلی چھ بہانی جاپٹ لا کے تمہارو جب نہ تم باہر نکلو جاپٹ لاگی ہے. میں ریونین گیا تھا تو مجھے وہاں معلوم ہوا ریونین میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, مالدار لوگ ہیں, وہاں اتنا بد اعتقاد یہ ہے کہ وہاں مدراس کے لوگ ملکاسی لوگ ہیں ہندو, اور وہ بہت میلا انعام کرتے ہیں, مسلمان ان کے پاس جاتے ہیں. میں نے جب اس کو سنا تو مجھے اتنا تعجب ہوا کہ ارے بھائی مسلمان یہ ملکاسی لوگوں کے پاس جاتے ہیں, کہ فلانے پاس عمل کر رہا ہے, ایک دوسرے کی دشمنی ہے تو اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ وہ عمل کرتے ہیں. یہ سب ایمانیات کے خلاف ہے, یہ سب ایمانیات کے, ایمان یہ ہے کہ ہر مسئلے میں آپ اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کراؤ. ایاک نعبد و ایاک نستعین, سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں پڑھنے نہیں پڑھتے, اور معنی یہ ہے اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں, کسی دوسرے سے نہیں. اذا استعنت فاستعن باللہ, اذا استعنت فاستعن باللہ, جب بھی تمہیں کوئی مدد کی ضرورت پیش آئے, تکلیف میں ہو جاؤ, سیدھا کام ہے کہ وضو کرو, دو رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھو اور اللہ سے مانگو. ایمان اگر مضبوط ہے تو اس کا ہاتھ اللہ تعالی کے سامنے تو جائے گا اور کسی کے سامنے. یہ ہے ان الذین آمنوا, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کو پورا یقین ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین پختہ کرے کہ میں جو کچھ اس دنیا میں یہاں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو میرے اس کام کا علم ہے اور مجھے اس کا جواب قیامت کے دن دینا ہے. یہ یقین پختہ, جب آدمی کے دل میں یہ یقین پختہ ہوتا ہے پھر وہ غلط کام کرے گا نہیں کرے گا, کیسے کرے گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو نکلتے تھے, وہ امیر المومنین تھے, معلوم کرنے کے لیے نکلتے تھے کہ معلوم نہیں کیا حال لوگوں کا ہے, تو ان کو کچھ آواز آئی گفتگو کرنے کی, ایک ماں اس کی بیٹی گھر میں بات چیت کر رہی کہ بھائی یہ دودھ جو ہم نے دھویا ہے اس میں تو تھوڑا سا پانی ملا دے تو تھوڑے سے پیسے ہم کو زیادہ ملیں گے, دودھ میں پانی ایک شیر ڈال دے تو ایک شیر کے پیسے ملیں گے نہیں, جیسے ہمارے یہاں لوگ ایسا کرتے ہیں, انڈیا میں بہت کرتے ہیں, دودھ میں پانی ملا کر بیچتے ہیں, گھی میں ملاوٹ کر رہے ہیں, خالص گھی نہیں ملتا, ڈال دیتے ہیں. تو ماں کہہ رہی کہ دودھ میں پانی ڈال دے تو تھوڑے سے پیسے زیادہ ملتے ہیں, تو وہ بیٹی یہ کہہ رہی کہ ماں نہیں, امیر المومنین نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی ملاوٹ نہ کرے, یہ گناہ ہے, دھوکہ ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ آپ ایک دودھ خالص ہے اس میں پانی ڈال کے بیچ رہو, تو امیر المومنین کا حکم نہیں ہے ایسا کہ ملاوٹ. تو ماں کیا کہہ رہی ہے, یہاں امیر المومنین ابھی کہاں دیکھنا ہے رات کو ڈھائی بجے ڈال دینے, تو اس نے یہ جواب دیا کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن امیر المومنین کا جو پروردگار ہے وہ دیکھ رہا ہے ہم کو. یہ ہے ایمان. سن رہے ہیں باہر عمر ابن الخطاب اس گفتگو کو سن رہے ہیں, نشان لگا دیا گھر کے, یہ کس کا گھر ہے کہ جس گھر میں اتنی نیک عورت ہے. صبح معلوم کیا کہ یہ تو فلانی فیملی ہے, اپنے بیٹے کیا نکاح کے لیے نسبت کرنے کے لیے بھیج دیا, یہ متقی پرہیزگار لڑکی ہے, میرے لڑکے کے لیے میں اسی کے ساتھ نسبت کروں. اس زمانے میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, پیسے والی لڑکی لانے کی فکر نہیں تھی, بلکہ دیندار لڑکی, دیندار لڑکیوں کو تلاش کرتے تھے. تقوی حضرت عمر نے دیکھا کہ بڑی پرہیزگار لڑکی معلوم ہوتی ہے, کہ اس کو رات کو ڈھائی بجے بھی اللہ کا خوف ہے, تو یہ بچی ہمارے گھر کے قابل ہے. چنانچہ شادی کی اور انہی کی نسل میں عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے, خلیفہ راشد جو پیدا ہوئے انہیں سے پیدا ہوئے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے دیکھو کہ دینداری ہے یا نہیں ہے. آدمی کبھی نکاح خوبصورتی کی وجہ سے کرتا ہے, کبھی پیسے کی وجہ سے کرتا ہے, کبھی اس کے باپ کی دوہدے اور جاہ و جلالی کی وجہ سے کرتا ہے اور کبھی دینداری کی وجہ سے. فختر بذات الدین طربت یداک, دین والی کو پسند کرو, دین والی کو پسند کرو. کیسے کیسے لوگ تھے بڑے, سعید ابن مسیب تابعی ہیں, بہت بڑے, بہت بڑے عالم, زبردست عالم اور امت میں زیر متقی آدمی سعید ابن مسیب. 40 سال تک انہوں نے کسی مسلی کی یہ پشت نہیں دیکھی, یہ بدھی کتنے سال, 40 سال نہیں دیکھی. کیسے نہیں دیکھی, 40 سال تک صفحہ اول میں نماز پڑھے. جب صفحہ اول میں نماز پڑھے تو آگے کوئی مسلی ہوتا ہے نہیں, صفحہ ثانی میں آپ نماز پڑھیں گے تو پہلی صف والے ہوتے ہیں تو اس کی گردن آپ کو نظر آئے گی. 40 سال تک جس شخص نے کسی مسلی کی گدی نہیں دیکھی یعنی صفحہ اول میں پڑھی نماز. ان کی یہاں ایک طالب پڑھنے آیا کرتا تھا سعید ابن مسیب کے یہاں, دو تین دن تک وہ سبق سے غیر حاضر رہا. بڑا نیک تھا علم. سعید ابن مسیب سوچنے لگے کہ کیوں نہیں آتا ہے یہ. جب آیا تیسرے دن سے پوچھا کہ بھائی تم کہاں غیر حاضر رہے, تو انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میری بیوی تھی جوان, اس کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی تدفین اس میں لگا ہوا تھا, کفن دفن میں لوگ آتے تھے ملنے کے لیے, تعزیت کے لیے, تو ذرا ایک دو دن میرے غیر حاضر ہو گئے. تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر یہ پوچھا کہ اچھا تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت استاد میں تو اتنا غریب آدمی ہوں کہ کوئی مجھے اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں کس بل بوتے پر شادی کروں؟ سعید نے مجھے فرمان لگے کہ لیکن اگر کوئی دے دے تو تم شادی کرنے کے لیے راضی ہو؟ تو کہا بھائی اگر کوئی تیار ہے اپنی بیٹی دینے کے لیے میں راضی ہوں. فوراً اٹھ کر گھر میں گئے اور سعید نے مسیب نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ ایک بہت پرہیزگار نیک لڑکا میرے پاس پڑھنے آتا ہے اور اس کی بیوی کا انتقال ہو, میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دوں. اور یہ لڑکی کیسی تھی معلوم ہے سعید نے مسیب کی؟ بہت ذی علم تھی اور بہت حسن و جمال کی مالک تھی, بڑی خوبصورت لڑکی. عبد الملک ابن مروان جو بادشاہ تھا اس نے اپنے لڑکے کا پیغام ان کے ساتھ بھیجا تھا سعید ابن مسیب کے پاس کہ میرے صاحبزادے جو خلیفہ کے بعد بادشاہ بننے والا ہے اس کا نکاح میں آپ کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. سعید ابن مسیب نے انکار کر دیا, نہیں میں تمہارے لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا نہیں چاہتا. پورے مزے والے اور شہر والے حیران, یہ کیسا آدمی ہے, ان کا دماغ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں, یہ عبد الملک ابن مروان اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے پیغام بھیج رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ نہیں ہے. یہ وہ لڑکی جس کا نکاح سید صاحب کس سے کر رہے ہیں, ایک غریب طالب علم سے جو پرہیزگار تھا, ان کے پاس پڑھنا آتا تھا, وہ جانتے تھے کہ بہت پرہیزگار بچہ ہے اور اس کا دل دینی علم میں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک پرہیزگار بچہ ہے تو میں اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا. وہ آئے اجازت لے کر اور پھر وہاں انہوں نے خطبہ پڑھا اور نکاح پڑھا دیا. وہاں دعوت نامے کارڈ وارڈ کچھ بھی نہیں, کارڈ وارڈ کچھ چھپا ہی نہیں ہے. تعلیم سبق پڑھ کے گیا, روزے سے تھا وہ روزہ, اس دن اس کا روزہ تھا. تو مغرب کے بعد سعید ابن مسیب بتاتے خود 40 سال کے بعد مسجد سے نکلے اپنی بیٹی کو لے کر کے, چلو میں تمہارے شوہر کے پاس بھیج چوں, کوئی آنا لکھ کروا نہیں آوے رو, تو آنا والا کوئی نہیں ہے. سعید ابن مسیب اپنی بیٹی کو لے کر نکلتے ہیں مغرب کے بعد اور اس تاریرم کے گھر میں باہر جا کر انہوں نے دستک دی. طریقہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ کسی کے گھر جائے تو ایسے ہی نہیں گھس جانے کا, پہلے گھر میں دستک دینے کی, اگر آواز آئے تو السلام علیکم پہلے کہو اور پھر اجازت چاہو کہ میں اندر آ سکتا ہوں, اگر یہ پوچھے کہ کون تو ایسا نہ کہو کہ میں, کون کا جواب ایسا نہیں, કોણ? કે હું. એટલે પણ હું પણ કોણ? નામ બતાવ. કે મેરા નામ ઇબ્રાહીમ હૈ, મેં ફલાના આદમી હું. નામ બતાવ. એ અલ્લાહ કે રસૂલ સાહેબ કી હિદાયત હૈ. આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ કે આમ એક શખ્સ આયા ઓર ઉસને ખટખટ કિયા તો આપને પૂછા મન કોણ? ઉસે કહા આના. એટલે મેં. આપને ફરમાયા આના આના, મેં ભી મેં હું. ભાઈ નામ બતાવ તો તુમ કોણ હો, જબ મુજે પતા ચલે. તો માલુમ હુઆ કે અદબ મેં સે યે હૈ કે કિસી કે ઘર જાય તો પહેલે અસલામ અલૈકુમ કરો, ઉસકે ઘર મેં ખટખટ કરકે ઇજાજત ચાહો ઓર અપના પૂરા નામ બતલાઓ કે મેં ફલાના આદમી હું, હઝરત આપસે મિલના ચાહતા હું, ઇજાજત દે. ઠીક હૈ, નહીં ઇજાજત વાપસ ચલે. શહીદ મુસૈબ ને ઉસ તરીકે કે મુતાબિક કુંડી ખટખટાઈ. અબ વો બિચારા રોટી જૈતુન કે છેલ કે સાથ રોટી સે અપના ખા રહા થા. અલ્લાહ અકબર. હમ જબ કભી એસે કિસ્સે પડતે મેં કે હમ લોગો કા ક્યા હાલ હૈ. હમ લોગ તો રોઝે રખતે હૈ જૈસે અલ્લાહ મે હમ પર એહસાન હૈ હમારા. એક ખીચડો ભી જો હૈ, સમોસા જો હૈ, ભજીયા હાથે હોય, ફાલુદ હોય, શરબત નો ગલત, એ જો નહીં હોય તેમ કે રોઝા કેમ કેમ રખાય. ઓર એ અલ્લાહ કા બંદા જૈતુન કી તેલ કે સાથ રોટી ખા રહા હૈ મેરે દોસ્તો. એસે આદમી કે તો જૈસે હી ઉસને માન તાયરમ પૂછતા હૈ તો ઉસને કહા આના સઈદ, મેં સઈદ હું. તો વો એસા કહે રહા હૈ કે મદીના મુલાના મેં જીતને સઈદ કે નામ કે લોગ થે તો મેરા ધ્યાન ઉનકી તરફ ગયા કે ફલાના હો સકતા હૈ, ફલાના હો સકતા હૈ. મેં યે તો સોચ હી નહીં સકતા થા કે સઈદ ને મુસઈબ મેરે દરવાજે પર હોંગે. વો બહોત બડે આદમી થે. લેકિન મેને જૈસે હી દરવાજા ખોલા, હીનમા ફતહત અલબાબ ફઇઝા હુ સઈદ ઇબ્ન મુસઈબ, મેને જૈસે દરવાજા ખોલા તો મેં હેરાન રહી ગયા કે મેરે દરવાજે પર તો સઈદ ઇબ્ન મુસઈબ હૈ. અલ્લાહ અકબર. થરથર કાંપને લગા. હઝરત આપ કહા કે ભાઈ તુમ્હારા નિકાહ મેં આજ પઢાયા થા બેટી કે સાથ, તો મેં સોચા કે આપ એસે ક્યુ અકેલે આજ રહે, તો મેં ઉસકો લે આયા હું. એક કરે બચ્ચી કો ઘર મેં દાખલ ક્યા, કિવાડ બંધ કરકે નિકલ ગયે. અલ્લાહ કે સાથ જિન લોકો કા તાલુક હોતા હૈ વો અમાલ કો દુનિયાવી એતબાર સે નહીં તોલતે કે કિસકે પાસ દુનિયા જ્યાદા હૈ ઓર કિસકે, દીન કે એતબાર સે દેખતે. ફસ્ફર બિઝાતી દીન તરબત યદા. ખેર બાદ લંબી હો ગઈ બહુ ભી તો મેં મુખ્તસર કર દેતા હું. મુખ્તસર યે હૈ કે હમારા પહેલા તો ઈમાન મજબૂત હોના ચાહિએ. પહેલા બાત ઇન્નલ્લઝીના આમનુ, ઈમાન કવી હોના ચાહિએ, અલ્લાહ કે સાથ તાલુક મજબૂત હોના, અલ્લાહ કે અલાવા કિસી કી તરફ હમારા ધ્યાન નહીં જાય. દૂસરી બાત વઆમિલુસ સાલિહાત, સિર્ફ ઈમાન કાફી નહીં હૈ, ઈમાન હૈ આપકે દિલ મેં, અલ્લાહ સે આપકી સચ્ચી મોહબ્બત હૈ, ઇસકી થર્મોમીટર ક્યા હૈ, એની પારા શીશી શું છે, કેવી રીતે ખબર પડે કે ખરેખર તમારા દિલમાં ઈમાન છે. અમલ સાલે અગર કરોગે માલુમ હોગા કે ઈમાનદાર આદમી. ઓર અમલ સાલે કા મેદાન બહુત બડા હૈ. નમાઝ અમલ સાલે હૈ, રોઝા અમલ સાલે હૈ, ઝકાત દેના અમલ સાલે, હજ મે જાના અમલ સાલે, ગરીબો કો ખાના ખિલાના એ ભી અમલ સાલે હૈ. રાસ્તે મેં આપ ચલ રહે હૈ ઓર પથ્થર પડા હૈ તો આપ ઉસકો ઉઠા કર એક સાઇડ પર ડાલ દે, એ અમલ સાલે હૈ. કિસી મુસલમાન કો સામને આતા હુઆ દેખે ઓર આપ મુસ્કુરા કર ઉસકે સાથ બાત કરે, એ અમલ સાલે હૈ. તબસ્સુમ કફી વજહ અખી કા લક સદકતુન, તુમ્હારે ભાઈ કે સામને મુસ્કુરાત કરના એ તુમ્હારે લિયે એક સદકા હૈ. મુસલમાન હમેશા ખુશ મિજાજ હોતા હૈ. હમારે યહાં ગુજરાતી મેં કહે ને કે ઇને હાથે વાત હું કહે તો અમ મેં કડિયા તો પીરલું દેખાય, કડિયા તો પીરલું હોય ને કહીએ તો કેવું મો કરવું થાય. લેકિન એની હાથે વાત જ કેમ કહે તો કડિયા તો પીરલું જ હંમેશા હોય. વો એક અમારો દોસ્ત એવું કહેતા હૈ, મેં કહે ફલાના અચ્છા બીની વાત જવા દે, એ તો માથા પર હગડી લઈને ચાલે એમ કે જરાક વાત એટલે હું એટલે ગુસ્સો બોલાને, જેની કઈ વાત હોય તો ગરમ થઈ જાય, એટલે એની હાથે એમ કે કેમ ફાવે આપણું, એ કે માથા પર હગડી લઈને ચાલે. મુસલમાન કેસા હોતા હૈ, હશાશ પુશાશ. મુસલમાન હમેશા ખુશ મિજાજ હોતા હૈ. રાસ્તે મેં કોઈ ભી મિલે આપ જિસકો પહેચાનતે હૈ આપ જિસકો નહીં, સબસે પહેલે મુસલમાન કા કામ હૈ કે આપ ક્યા કહે અસલામ. એ અમલ સાલે, એ ક્યા હૈ, કાંટે પડે હુએ હૈ નિકાલ અમલ સાલે. આપ રાસ્તે પે જા રહે હૈ કહીં اور آپ کو نظر آئے کہ یہ ٹہنی ایسی ہے کہ کوئی بھی آدمی سوار ہو کر جائے گا تو یہ کانٹا اس کی آنکھ میں جائے گا. گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے ہیں دوسرے میں موٹر میں, تو بعض راستے میں اتنے ببول کے کانٹے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ موٹر جب چلتے ہیں نا ایس ٹی بس تو اس کے ساتھ وہ ٹکراتے ہیں, اگر وہ اس سائڈ پر کوئی آدمی بیٹھا ہے تو اس کو کانٹا لگتا ہے. تو آپ نے کیا کیا, ایک کلاڑی لی اور ایسے سارے کانٹوں کو کاٹ دیا صرف اس نیت سے کہ کسی کی آنکھ میں نہ لگ جائے. یہ عمل صالح ہے. ایک یہ کیا ہے عمل صالح. اب ہم لوگ تو ایک کیلا کا چھلکا بھی اٹھانا نہیں چاہتے, راستے میں کسی نے کیلا کھا کر ڈل دیا تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دیں تاکہ بیچارے کسی کا پیر اس پر پڑے گا وہ پھسل جائے گا, لیکن ہم یہ نہیں کرتے, ہم کانٹا نہیں اٹھا دے. اور کبھی کبھی ہم پتھر ہوتا ہے لے لیتے ہیں, لیکن اگر گوبر پڑا ہوا ہے اللہ کوئی نے بلا اللہ بھائی تمہیں کوئی نہیں پھینکتا انہیں پاوڑو لینے. یہ نفس ہے. اماطت العذاب الطریق لك صدقۃ, حدیث شریف کے الفاظ, اماطت العذاب عن الطریق لك صدقۃ, راستے میں سے تکلیف کی چیزوں کو دور کرنا صدقہ کا ثواب ہے. مسلمان کا ایسا ہوتا ہے. یہ سب عمل صالح ہیں. ہم نے نماز کو عمل صالح سمجھا لیکن اس کو عمل صالح نہیں سمجھا. رات کو اٹھ کر یہ معلوم کریں کہ ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں کہ بیچارے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے, چلو ہم دیکھیں. یہ تلاش کرنے کا دھندا چلا گیا, عمل صالح یہ بھول گئی. عمل صالح تھا. نوجوان آدمی بس میں سفر کر رہا ہے, بالکل نوجوان ہے, اور ایک بوڑھا آدمی سوار ہوا, مسلمان ہو ہندو ہو کوئی ہو, کوئی عورت سوار ہوئی, مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ خود کھڑا ہو جائے اور کہے بھائی چاچا تمہیں بیسی جاؤ گے. میں جوان آدمی میں جاؤں گا, میں سورت کے یہاں سے کھڑے ہو کے کیا ہے بھائی, سنیما کی لائن میں کے گنڈے نہیں کھڑے رہتے. تو پھر برے آدمی کو آپ بٹھائیں خود کھڑے ہو جائیں, یہ عمل صالح ہے. یہ کیا ہے, یہ سارے عمل صالح ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہے. یہ سب عمل صالح ہیں, بڑی لمبی فہرست ہے عمل صالح کی, یہ ہماری سمجھ میں نہیں ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور تیسری بات فرمائی اخبتوا الی ربہم, تیسری صفت کیا بیان فرمائی, اپنے رب کی طرف وہ جھکتے ہیں, عاجزی کرتے ہیں, اے اللہ ہم معمولی تیرے بندے ہیں, تیرے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہو سکتا, اور انتہائی درجے کی تواضع اختیار کرتے ہیں. اپنی طبیعت میں اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو اللہ کے ایک معمولی بندے ہیں, متواضع ہیں. وبشر المخبتین, قرآن مجید میں آئے تھے نا, کیا ہے وبشر المخبتین, متواضعین, توازو کرنے والوں کو میری طرف سے خوشخبری دے دو. توازو کرنا آسان کام نہیں ہے, یہ بولنا آسان ہے. ہمارے بزرگوں نے ایسی توازو کی, ایسی توازو کی کہ ہم حیران ہوتے ہیں. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک بخاری شریف پڑھائی انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے مسجد پر, اور ہندوستان میں اس درجے کا کوئی عالم نہیں, لیکن کتنی توازو تھی کہ کبھی کبھی وہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر تشریف لے جاتے تھے حضرت کے انتقال کے بعد. حضرت سے پڑھا ہے انہوں نے, حضرت نانوتوی سے, اور جا کر کہتے تھے کہ اما جی حضرت کی جوتیاں ذرا باہر بھیج دیجیے پردے کے پیچھے سے, تو اما جی حضرت نانوتوی کی پرانی جوتیاں یوں کر کے سرکاتی تھی پردے کے نیچے سے. حضرت شیخ الہند اس کو لے کر اپنے سر پر رکھتے تھے کہ میرے استاذ کی جوتی ہے. کیا فرماتے تھے, ابھی کیا ہے معلوم ہے, طلبہ اپنے استاذ کو جب دیکھتے ہیں سامنے مدرسے میں تو جلدی سے جا کر جوتی سیدھی کرتے, چونکہ وہ سامنے دیکھ رہے ہیں. وہ یہ کہنے کہ بھئی یہ لڑکا بڑا خادم ہے, تو جا کے بے تھپڑ اوچھی مار ہے جانے کے, آپ سمجھ رہے ہیں یہ چور ہے دل میں. ان کی موجودگی میں خدمت کے لیے دوڑتے ہیں سب, چپل سیدھی کر لیتے ہیں, چپل اٹھا لیتے ہیں, تھیلا لے لیتے ہیں, لیکن غائبانہ وہ اس انداز سے بات نہیں کرتے. جب تنہائی میں ہوتے ہیں نا, میرے عادت بھی رات کو 11 بجے 12 بجے بورڈنگ میں گشت کرنے کی تھی مدرسے میں, تو میں جاتا تھا تو دیکھتا تھا کہ طلبا بیٹھے ہوئے کیا بات کر رہے ہیں. ایک مرتبہ میں سیڑھی چڑھ کے اوپر گیا تو سب لوگ اساتذہ کے بارے میں تبصرے چل رہے تھے. وہ کیبن کی سیڑھی جو ہے نا ترکے سر میں, میں سیڑھی پر کھڑا رہا نہ سنتا رہا, کوئی کچھ تبصرہ کر رہا ہے کوئی کچھ, میں کہ جو کتلا لچا چھے سامنے ہوتے ہیں تب تو بڑی اچھی اچھی بات کرتے ہیں, اور ابھی یہاں رات کو بیٹھے ہوئے اس طرح کی بات کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں, استاد تو استاد ہوتا ہے مولانا, چاہے وہ آپ کے سامنے ہو چاہے غیر حاضر ہو. اتنا حضرت نانو جی کا تو انتقال ہو گیا, اس کے بعد بھی ان کے دل میں اتنا احترام تھا کہ گھر پر جا کر یہ کہتے تھے کہ حضرت کی جوتی دیجیے. ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد, تو بہت سے لوگ حضرت شیخ الہند کے گھر میں ویسے بیٹھے ہوئے تھے, حضرت بھی تشریف لے گئے. بچی گھر میں سے آئی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مکان میں سے, اور یہ کہا کہ بھائی گھر میں سے اماں جی نے ایسا کہا کہ کوئی ساتھ جا کر گوشت لائے گئے. اب وہ گوشت کی تھیلی جو تھی وہ بہت خون والی, ہمیشہ جو گوشت جس میں لایا کرتے ہیں تو ایسی ہی ہوتی ہے, اس میں سے بو آتی ہے ایسی. تو اب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ابھی گئے ہی تھے اندر, اور حضرت نے فوراً تھیلی لے لی اپنے ہاتھ میں, ان کا میں جا کر سب لوگ کھڑے ہو کے حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں اس تھیلی کو لے کر گوشت لینے. ان کا نہیں, میرے استاذ کے گھر کی بچی آئی اور یہ کہہ رہی کہ اما جی گوشت ہے تو حسین احمد جائے گا, حسین احمد جائے گا. یہ ہے توازو. استاذ کے سامنے تو آدمی مر مٹتا ہے, اس کی موجودگی میں بھی اور اس کے انتقال کے بعد. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سبق پڑھا رہے ہیں, سبق پڑھا رہے ہیں, اور تھوڑی دیر میں کیا کرتے ہیں وہ سبق پڑھاتے پڑھاتے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر بیٹھ جاتے ہیں. طلبہ حیران ہے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ سبق پڑھاتے پڑھاتے کھڑے ہو جاتے ہیں. پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ درس میں درمیان میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ بھائی میرے استاذ کا بچہ یہاں کھیلنے کے لیے آتا تھا محلے میں, جب میری نظر اس پر پڑتی تھی کہ میرے استاذ کا بچہ ہے میں اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا, وہ کھیلتے کھیلتے وہ تو نکل جاتا تھا میں بیٹھ جاتا تھا. یہ مخبتی لوگ ہیں. یہ کون ہیں؟ اخبتا. اخبتا کا معنی عربی زبان میں خبت کہتے ہیں سہل کو, نرم زمین کو. خبت خبتا اخبتک مانا دخل فی ارض السہل الارض المطمئنت, وادی میں جو آسان نرم زمین ہوتی ہے اس میں جب کوئی آدمی داخل ہوتا ہے, عربی لغت میں اس کو کہتے ہیں اخبت فلان. تو یہاں اخبتو کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹا کر عاجزی اختیار کرتے ہیں اللہ کے لیے. وہ اخبتو الا ربہم, الا بمعنی لے, لام کی جگہ پر الا استعمال ہوا, لے ربہم, اللہ کے لیے وہ اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں. کچھ بھی نہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. دانا جو ہے نا اس کو اگر تم اندر مٹی میں ڈالو گے تو پھر وہ نکلے گا. اگر آپ دانا زمین کے اوپر ایسے ہی ڈال دیا آپ نے تو وہ نہیں اگے گا, کہاں ڈالنا پڑے گا آپ کو؟ اندر. اندر جب ڈالو گے اس نے اپنے آپ کو مٹایا, جب بارش ہوگی تو وہ اصل جو دانا تھا وہ پھول کر اس کا یہ نکل جاتا ہے, پھر اس میں سے کپل نکلتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. خاک میں جب دانا ملتا ہے پھر پھول ہوتا ہے, پھر باغیچہ بنتا ہے, پھر اچھے آم نکلتے ہیں, بہترین پھل نکلتے ہیں. لیکن جب تک وہ اپنے آپ کو مٹاتا نہیں ہے, نہیں. یہ تصوف جس کو کہتا ہے نہیں, تصوف خانقاہ میں جاتے ہیں بیٹھ ہوتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ اخبات پیدا کرنے کے راستے ہیں کہ آدمی کو ایسا راستہ بتاتے ہیں صوفیہ حضرات کہ آدمی اپنے آپ کو سب سے کمزور سمجھے, سب سے نیچا سمجھے, دنیا کے تمام انسانوں کو اچھا سمجھے, اس کو کہتے ہیں اخبات. روشیر المخبتین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھکنے والوں کو, جھکنے والوں کو بشارت دے دو. جو آدمی اپنا سر اٹھا کر چلتا ہے وہ بہت جلدی نیچے گرتا ہے, سر جو اٹھاتا ہے وہ کیا کرتا ہے, دریا کے اندر پانی کے اوپر گول گول ایسے گبے سے نکلتے ہیں, ایسے پانی میں اٹھتے ہیں, لیکن وہ ذرا سے یہاں سے وہاں تک جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں. تو شاعر نے اس کو دیکھ کر کہا کہ حباب بحر کو دیکھو, حباب بحر کو دیکھو کہ کیسا سر اٹھاتا ہے, تکبر وہ بری شے ہے کہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے. تکبر بری چیز ہے. تکبر اللہ تعالی کو کیا پسند ہے؟ جھکنا پسند ہے. اللہ تعالی کو اپنے آپ کو یہ مٹانے کی محنت کرنے کے لیے لوگ خانقاہ میں جاتے ہیں. خانقاہ میں کیوں آتے ہیں؟ اپنے آپ کو مٹانے کے لیے, اپنے آپ کو دنیا میں دوسرے انسانوں کا خادم بنانے کے لیے, مخدوم بنانے کے لیے نہیں. اس لیے نہیں آتے کہ ہم یہاں رہیں گے پھر ہم باہر جائیں گے تو کہا دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے, دس روز تک یہ خانقاہ میں جا کر آئے, ماشاء اللہ لوگ ہماری پھر عزت کریں گے. اگر یہ نیت ہوگی تو چوپٹ ہو جائے گا معاملہ. کتنی بہترین آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک اصحاب الجنت, یہ لوگ ایمان لائے جنہوں نے اچھے کام کیے اور جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا, اپنے آپ کو مٹایا اللہ کے لیے, جنہوں نے عاجزی کی. قرآن میں جو ترجمے ہیں اردو کے اس میں یہ الفاظ ہیں, کسی میں لکھا ہے عاجزی کی, کسی میں لکھا ہے اپنے آپ کو جھکایا ہے. تو تین چیزیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی, یاد رہے گی بھائی؟ ایک ہے ایمانیات اور دوسرا ہے اعمال اور تیسرا ہے تزکیہ. کسی کیا چیز ہے؟ تزکیہ ہے یا عقبت ہو, دل کو صاف کرنا میل کچل سے, تکبر سے, گمن سے, بری عادتوں سے, حسد سے, اپنے آپ کو مٹانے کی بات. وہ اخبت ہو الا ربی, اخبت ہو الا ربہم اولئک اصحاب الجنت, یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ہیں جنت والے لوگ, اور اس کے اندر یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت پہ رہیں گے, خاص ہمیشہ رہیں گے. تو تین چیزیں کرو گے انشاءاللہ, ایمان کو, جو کچھ مانگو اللہ سے مانگو, توقع کرو کس کے ساتھ, ہاں ایسا نہیں کہ مزاروں پہ جاتے ہیں اور ان سے درخواستیں کرتے ہیں, اجمیر میں جا کر, نظام الدین جا کر, پیر محمد شاہ میں جا کر, الہ آباد میں میں مولانا محب الدین الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گیا تو اتنی عورتیں اتنی, اور میں نے سب دیکھا کہ وہ جڑے گھوڑیوں جینا پہ کہ نلہ نلہ گھوڑیاں لٹکا رہا, الگ میں آئے ہوں کا لٹکا کیونکہ جی نے اولاد کی تھدی تھی لائے نہ لٹکا رہے ہیں کہ حضرت ہمارا گھر میں وہ گھوڑی لٹک تو کرو ڈال اکا مزہ نہیں چاہ رہا تر میں جو گھوڑیا نلہ نلہ رو پڑا. میں حیران تھا یہ مولانا محب اللہ الہ آبادی جو ہے وہ ہمارے سلسلے چشتیہ کے آتے ہیں, ان کا نام صاحب نسبت بزرگ گزرے ہیں, لیکن اب لوگ ان کی قبر پہ جا کر ایسا کر رہے ہیں. خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ طوفان مچا رکھا ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کرے. پہلا کام ایمان کو درست کرو, دوسرا کام اپنی عبادات کو درست کرو, اور تیسری چیز ہے کہ سارا کرنے کے بعد اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو, اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو, مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے, حباب بحر کو دیکھو کہ کیسا سر اٹھاتا ہے, تکبر وہ بری شے ہے کہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اعمال صالحہ پر اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے. جمنا, استقامت کا کیا معنی کر رہا ہوں میں؟ جم جانا ایک اچھے کام پر, ذرا بھی آپ کا پیر ادھر سے ادھر نہ ہو, یہ نصیب فرما دے اللہ تعالی. اور پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے نیچے سمجھے, تب جا کر معاملہ انشاءاللہ قابو میں آئے گا. اور پھر اللہ سے امید ہے کہ جب یہ بات پیدا ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں اہل جنت میں سے بنائے گی. اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى وأدر ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى. اللهم لا رأسي سنعني عليك انت كما عسنت على نفسك. لا إله إلا الله ملك الكريم وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا من كرب الدنيا والآخرة إلا كشفتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعل اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحرما لأبائك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من يا الله ما يغناهكم ما فرما. اے اللہ ہمیں مخبتین میں سے بنا. اے اللہ ہمیں عاجزی کرنے والوں میں سے بنا. اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنا. اے اللہ ہمارے ایمان میں ہمیں ثابت قدم فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے دوستوں کو ہماری اولاد کو صحیح ایمان بنا دے. اے اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما دے. اے اللہ ہمارے اعمال کو خالص تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما, کذب سے ہماری حفاظت فرما, آنکھوں کی خیانت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہماری آنکھوں کی خیانت سے ضرور واقف ہے. اے اللہ ہم دنیا والوں سے تو اپنے گناہوں کو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ آپ سے ہم نہیں چھپا سکتے. اے اللہ آپ کو ہماری چھوٹی بڑی ساری کمزوریوں کا علم ہے. رات کی تاریکیوں میں جو کام کیے دن کے اجالے میں کیے اللہ آپ واقف ہیں. اے مولا معاف فرما دے. اے مولا سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی رشتہ داروں کی گردنیں آگ سے چھڑا دے. اے اللہ آگ سے نجات عطا فرما دے. اے اللہ رمضان کے مہینے میں چند دن باقی رہ گئے ہیں, اللہ اس میں ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ ملا ہو اور اللہ وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا. اے اللہ آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے, ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرمائیے, ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ ان کو نیک و صالح بنا دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ غیب خزانے خیر سے جس کا انتظام فرما. اے اللہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ پھیلانے والے نہ بنا. اے اللہ تو کریم ہے, تیرے دروازے پر جو بھی آتا ہے وہ واپس کبھی نہیں جاتا. اللہ ہم تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں. اے اللہ رات کا آدھا حصہ گزر چکا ہے, اے مولا رات کے آدھے حصے میں اے اللہ تیری رحمتوں کا آسمانوں پر سے نزول ہوتا ہے, اے اللہ تو اپنی رحمتوں کی چھیٹے ہم پر برسا دے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما, اے اللہ ہماری بستیوں میں آپس میں محبتیں عطا فرما, ایک دوسرے کا اکرام نصیب فرما, بڑوں بڑوں کا احترام نصیب فرما, چھوٹوں پر رحم کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, اے اللہ ہماری زمان سے بے احتیاطیاں ہوتی ہیں, اللہ تو اس بے احتیاطیوں کو معاف فرما. اے اللہ جن لوگوں کو ہماری وجہ سے تکلیفیں پہنچی, اے اللہ تم ان کو اجر عظیم عطا کر ہماری ان کی تکلیفوں کا بدلہ عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے جتنے مشائخ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما, اور اللہ اس وقت سرزمین پہ جو بھی تیرے نیک بندے ہیں اور جن کا فیض سے امت کو فائدہ ہوتا ہے, اللہ ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ تو دراز فرما, ان کو عافیت عطا فرما. اے اللہ ہمارے مکاتب کی, مدارس کی, مساجد کی, خانقاہوں کی, دعوت کی, مرکزوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو تیرے راستے میں چلتے پھرتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما, ان کے بال بچوں کی حفاظت فرما. اللہ جو مرحومین ابھی ابھی جن کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ ان سب کی مغفرت فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جن لوگوں کے گھروں کے اندر آپس میں ناچے کی ناچاکی ہے, اے اللہ اس نازاکیہ اور اس آپس کے اختلاف کو دور فرما. اے اللہ محبتیں نازل فرما, اے اللہ گھر کو جنت کا نمونہ بنا, آپس میں اکرام کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آئے, ہم اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما, اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا, اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے ہمیں عطا فرما. اے اللہ آپ جس کو دیتے ہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا, آپ جس سے منع فرماتے ہیں اسے کوئی دے نہیں سکتا. اے اللہ تو اپنے خزانے خاص سے ہماری تکلیفوں کو دور فرما, اے اللہ تو ہمارے دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ پورے اسلام کی حفاظت فرما, اسلامی ممالک میں جو حالات ہیں اللہ اس کو درست فرما. اے مولا امن و امان قائم فرما. اے اللہ بہت خوب ریزی ہو چکی ہے, اے اللہ اپنے رحمت کو تو کھول دے, اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اے اللہ امت پر رحم فرما, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت ماری ماری پھر رہی ہے, اے اللہ تو ان کو عزت کی زندگی عطا فرما, اے اللہ ان کی ذلت کو عزت سے مبدل فرما, اے اللہ ان کی غریبی کو فنا سے بدل دے, اے اللہ تو حفاظت کے اسباب پیدا فرما, اے اللہ ہمارے مدارس کی خوب خوب حفاظت فرما. اے اللہ جو لوگ بھی دین کا جس انداز سے جہاں کہیں بھی کام کر رہے ہیں, اے اللہ ان کو خلوص نصیب فرما, ان کی کوششوں کو قبول فرما, اے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما. اے اللہ یہ تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں, اس میں تو ہمیں محروم نہ فرما, اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما, اے اللہ ہمیں علم ایسا علم عطا فرما جس سے تو راضی ہونے والا ہو, اے اللہ ہمیں علم نافع سے مالا مال فرما, ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما, اے اللہ ہماری دعاؤں کو تو رد نہ فرما. اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی رہنمائی دعائیں مانگی ہیں, اے اللہ ان دعاؤں میں تو ہمیں شامل فرما. اے اللہ جتنی چیزوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے, اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا, اے اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا, اے اللہ نیک اور صالح بنا, ان کی حفاظت فرما, ہر قسم کے مکروہات سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے مکروہات سے ان کی حفاظت فرما, اے اللہ دشمنوں کی دشمنیوں سے, حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ تیری رضا مندی ان کو نصیب فرما, اے اللہ تیری رضا مندی نصیب فرما. اولا تو جس سے راضی ہو جاتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے, اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا, اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہماری نمازوں میں بھی کوئی جان نہیں, اے اللہ ہمارے روزوں میں بھی کوئی جان نہیں ہے, لیکن اے اللہ تو اگر قبول فرما دے تو تیرا احسان ہے. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں, ٹوٹی پھوٹی تلاوتیں, ٹوٹے پھوٹے ہمارے روزوں کو اللہ تو قبول فرما لے. اے اللہ تو رحمتوں کی بارش بھی نازل فرما, اپنے سائے رحمت میں ہم سب کو شامل فرما, اے اللہ اپنے سائے رحمت میں شامل فرما. اے اللہ امت کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی تجھے خیر عطا فرما. اے اللہ تو نے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی امت کی طرف سے بدلے دیے, اس سے بہتر بدلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما. اے اللہ, آپ کے جتنے احسان اس امت پر ہیں ہم اس کا کوئی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اے اللہ, آپ کی آپ کو مقام محمود نصیب فرما, آپ کو شفاعت کبریٰ نصیب فرما, اور اللہ ہم کو اس کا مستحق بنا. اے اللہ, ہم کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ ہم حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام پی سکیں. اے اللہ, ایسی سعادتیں ہمیں نصیب فرما, ایسے اعمال ہمیں نصیب فرما. اے اللہ, ہماری دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما. اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.